ترسو پوری چی روح موی پتن کی ترها غبجاری مبارزوی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترها غبا مؤل جهاد ناروی ترسو پوری چی روح موی پتن کی ترها غبجاری مبارزوی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترها غبا مؤل جهاد ناروی ترسو چی دا کفری قانون چلی گنو او دا سی پتا غط فیصلی کی گی حکم نادا اللہ رسول ماتی گنو هر زای مسلمانان دی چی دردی گی نو سنگ با قرار کی نو مسکن کی پدی کی دشوان دن بس مزوی نو سنگ با قرار کی نو مسکن کی پدی کی دشوان دن بس مزوی ترسو پوری چی روح موی پتن کی ترہ غب جاری مبارزوی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترہ غبا مؤل جہاد ناروی کورونا مودی پرخی دن لپارنو سرونا ہم شندو پد غلارم یو کی گوب خیبر تر قندہارنو وار پار مخطا کڑی لاغیارا بیا پاتی بحس نشی پا دخمن کی نصرت دپا کالہ چرا سروی بیا پاتی بحس نشی پا دخمن کی نصرت دپا کالہ چرا سروی ترسو پوری چی روح موی پتن کی ترہ غب جاری مبارزوی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترہ غب مؤل جہاد ناروی غرور بائی پماتی ور بدل شنو حلاک بشی تباب مکمل شی وطن باورتا طول مرچل مرچل شنو یقین لرو چی دابای اجل شی شی پاتی با ددنگو غرو لمن کی هم دابای دمرو مقبروی شی پاتی با ددنگو غرو لمن کی هم دابای دمرو مقبروی ترسو پوری چی روح موی پتن کی ترہ غب جاری مبارزوی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترہ غب مؤل جہاد ناروی اللہ بختم دا توری تیاری کرنو ہر لور ترنا گانی بخوری کری ظالم بدر پدر زری زری کرنو لانو نبائی تول خبری کری دچاچی اس ہم نرازی پجوان کی زہیر وائی چی پدح بخاروی دچاچی اس ہم نرازی پجوان کی زہیر وائی چی پدح بخاروی ترسو پوری چی روح موی پتن کی ترہ غب جاری مبارزوی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترہ غب مؤل جہاد ناروی چیران شی شرعی نظام وطن کی ترہ غب مؤل جہاد ناروی ترہ غب جاری مبارزوی